शिरडी वाले साईं नाम तेरा, शिरडी वाले साईं नाम तेरा, मेरे तन मन समाया हुआ सबका बसेरा, तेरे चरणों में सबका बसेरा, जब ये शिरडी में आया हुआ है। दीवाना सारी सृष्टि का साई दीवाना, राम बनकर समाया हुआ है। Thank you. चरणों में सबका बसेरा, तेरे चरणों में सबका बसेरा। जब ये शिरडी में आया हुआ है, शिरडी वाले साईं नाम तेरा, शिरडी वाले साईं नाम तेरा, मेरे तन मन समाया हुआ।